li tax jekku ñek ni moom bernib moy ñaar gatte mëna ñoo gënaante lool be mëna doon daw pédal mak be mëna doon baax be mëna doon biyamay kon ñu wax rek day bokalé ci dindis fi ci genn walu la ay ñaar gatte legi moom mo wara moom genn walu la ta bañ né moom benn ba ndax ñaar yi mëna am li ñëwoo manam su fekkee daa tuddoon ak lim ci ay gàtt mel ni mu ne ñu ma ko joxal ñetti gàtt dara ñëwlu ñetti gàtt yi di ëyu yi la ñett yi la yi la kon dañuy seet ñett ku ko seet ci juróom yépp nu ci nit ñett war a toll te loolu mooy ceer moom lay wax naa aw awsa bi xadadi min asiyaahi ka salaasin xayru muayyanaatin min maalihi wala hoo siyaahun saa'idatun ala ma samma kon shaaraka al muusa lahu al warasata bil jus'i ay bi nasli nisbati ma sammaahu li majmuuhi shiyaahihi ku seet daal lam li mbam ko tuddal ñu seet ko nu war a toll ci lépp gàtt yi rek loolu lu toll na ci wara fa in samma waahidatan min isnatayni shaaraka bi nisbi su fekkee benn la wax tañ gis na gàtt mi yépp ñaar la kon benn ku seet ci ñaar benn mooy genn wàllu ñaar kon foofu moo ñu waxoon léegi ci gannaaw foofu la waa ji war a amee xaajab ñaar ñi te bañ ni benn ba ndax ni ma ko waxee woon mën naa be bañ yemoo maanaam bu fekkee dafa wax benn gàtt te fekk moom gàttam yi nekk ñett kon dañuy seet benn nu demee ci ñett benn mooy ceeru ñett su boobaa kon dañuy jàpp ne kookee moo war a moom ceer ba la kooko war a moom su fekkoon e gàttam day fukk moom mu wax benn dañuy seet benn nu mel ci fukk mooy asakaam mooy wa min hasharatin bil hushri kon dañuy jàpp ne kon ku def ak juróom fukki xaaj al muusa lahu mooy comme dénkaani ñeel ko moo war a moom benn ba wa in lam yabqa ndem defut illa ma ndare la nga xam ne sàmmaa tudd na ko foofoo kon moom loolee lahu ñeel na al muusa lahu mooy kañu dénkaani ñeel ko in xama lahu ndem mën na ko yenu ak solus ba nee na bu fekkee ba muy dénkaani di wax boo fi bàyyi ko nag ma joxal diw nangam alalam ëpp na li mu waxal diw moomee waaye nag bu dee ci jur gi jur ga daa dee ba nga xam ne ba muy faatu lu toll la mu waxalan diw moomee dong moo ci des kon nee na bu fekkee ne ab solution mat na loola kon du tee loola des ca jur ga jox ko waajam waxan tax mu naa in xama lahoo ëttalus tax ma ko wax ne wa in kaana lahoo xaalal isaayi aktaru mimma samma wa maata baxduhoo walam yabqa illa ma samma al muusi kon fa huwa ay al baqi kulluhu lahu ay lil muusa la in hamalahu athulus in hamalahu athulus lima lil muusi yawma tanqifi laa tulusu xanami du caajeenu sumusu samay gàtt fa tamoot te ñu faatu xam nga fee moom daa tuddan ab lim ràññeel ko fii nag moom daa wax ne rek sama fi bàyyikoo sama sumusu gàtte ne ma ko joxal diw kooku nee na bu gàttee deexoon ba mu def ñu toll yi sunus ba du tax waa yi jël la fa des lépp du tax kooku jël sunus ba yëpp dañ ko wax ne ko li fa des rek dañ koy xaaj ñetti xaaj ba yóbbu benn bi ndax moom daa waxoon rek ceerub samay gàtt far gàtte yi di dee ba nga xam la des ci jamono ñu war a wóolu dénkaane bi ceerub lépp rek lay tolloon kooku du tax lépp ñu boole ko jox waa jooja nga tax mu ne laa yaxtasu al muusa lahu bi ma baqiya baxdal mawti wa xamalahu athulusu fi isaa'ihi lahu bi sulusi xanami masalan fatamootu xanamahu illa sulusa kooku fa laysa lil muusa lahu illa sulusu ma baqiya wa in lam yakun dem nekkul lahu di ko ñeel xanamum ay gàtt fala moo ko ñeel na kañu dénkaane ñeel ko mooy kawar a moom li ñu dénkaane chaatul ab gàtt wasatul bu dig doom su fekkee dafa wax ne su ma fi bàyyi koo nag ma ko doxalab gàtt waaye moom ca boppam booba ñoorul ay gàtt waaw kon nee na bu fi bàyyi koo dañuy seet ab gàtt boo xam ne dig doomu na kawawut suufiwut ñu jënd ko ci sunus alalam daal di koy jox kookee moo waxan wa in xaalande wax na nag min xanami ci samay gàtt wala xanama te déet ay gàtt la di ko ñeel batalat kon dénkaane ba yàqu bu nee su ma fi bàyyi koo nag ma ko joxal benn gàtt ci samay gàtt fekk na bu wax li ben gatt yoru ko kon day melni ko dorant day melni ko gënte ka dof su baba fi baye ko ko ke des ko jox dara am da so ne so fi baye ko ne mu ko joxal ab gatt ci sama gatt yi te fekk bo amu ben gatt mo su baba do melni ko dorant manam ko wax waxi dof rek su fi baye ko itam des joxo ko dara nekkani bi ne yaq kayit ni abdi niki gorel ab jam min habidi ci ay jam famato dañu faatu so jinu kayit ni abdi niki denkani gorel ab jam su denkani ne mo fi bayiko sama jam yi nay ni ci gorelal ben jam yalla def na far ñom ñep jitu ko ñek ko faatu su baba denkani ba yaquna wa qaddima jitalef na li do xittulu ci ngir xatuk sunu suba fakku asilin xob di ko ñu japp ni bëgg wax nak bu denkane bi xaté nga xamné sunu su bi ñu wax yépp xaju ci kan mo wara jitt kan mo ci wara top la ci jëk neena moy bu fekké amna ko ñapp bo xamné su ma fi bayiko dañ ko jot xéne ba jëri ko ci jafel nga koku lañu jitté kon fexé ko gënd ci jafel nga sama mo dabbaru fi xatin top ko ñu gannaawal ci wër fekké amna ab jaam bu waxane sama jaam bi gannaawal na ko kon koko moy sus ci kenn wessu de kam sunu suba da ya tout ñep xaju ci su ma sada ko mari din top ci anu aji tawat aw fekke ni mo da tawat toti fat ba nopi wol beti ko tak wol beti ko wete kam tak ane ko warna ko jox cian cian go kon mom la ci susale bu yare jalle su ma sada tun top asaka aw sa ji dinkani won na bi ha ci mom fekke amna asaka yu ko rawon mu dinkani won ko ni nañ mako gennel moy sus ci yoy nga wessu bu ye jalle lolo ci sus ila an ya tarifa dara wu fa tuddu bi xololi ha ci waccu waxtu wax bi xololi ha ci jotu waxtu asaka ja an da bu gone ne budi asaka jo xamne day at ma tew bo ne nekat al jikat ma res na ci genn asaka ndax waxtu waxtu genn jotna su baba am neena ma tax bu ne wono sete wi den kan fa bi ra sil malik ko des koy genn ci capital no na bu ne wor su ba xaliss bi dal asaka war na ci te waxtu genn jotna dal dinkane ko nagn ko genn te bokku ta ade jall at bi mu toll la koku dañu yek yek genn ko ci rasul mal bi du bok ci dinkane bañu genn ci sulus ba yek yek rek genn ko ci alal ja mom asaka jojja kal harfi niki asaka bay wal mashit ko jur wa illa yus donte dinkane wud ha ci mom neena itam bu fekke ne lañu wara genn asaka day bay wala jur da nga xamné asaka at mom nga xam ci la toll bu ci waxul dara itam du té mom buñu gisé né bay bi ñor na xom ba asaka war na ci ba bu dé meñat ñor na xom rek du té da ci génné asaka tu génné ci rasul mal ba al ñak di nga ni mu du té ñu génné ko ci ubla addu so xéri tank na fa walima anna zakata al madiyata mutlaqan تخرج من الثلث إن أوسى بها وإلا فلا وأن الحاضرة إن كانت عينا أخرجت من رأس المال إن اعترف وأوسى وإلا فلا وإن كانت حرة أو ماشية فمن رأس المال وإن لم يوس لأن من ورث حبا قد طاب أو في الجرين أو ماشية قبل أخذ الساهي زكاتها فزكاتها حل الميت من رأس المال وإن لم يوس بها الميت وأما إن ورث ذلك قبل طيب الحب أو قبل مجيء الساهي فالزكاة في الحب على الوارث وفي الماشية يستقبل الوارث فإن لم يكن ساعي وما تربها بعد الحول وقبل إخراجها فمن رأس المال وأما إن ورث عينا فإن اعترف الميت بحلول حولها وأوسى بإخراجها أخرجت من رأس المال وهو لما أيضا أن الزكاة الحاضرة ليست من نحن بصددها وإنما ذكرها المصنف استطرادا وتتميما للفائدة لأن كلامنا هنا فيما يخرج من الثلث ثم الفطر طب مرنكور يعني أبو يجعل لي جدك أسكى مرنكور ولا موشي طب asakay mo dum ko ya nga xamne mom mom la sagane won mom moy top ci nga wessu ci ningane xaraba sax neena wa amal hadiratu allati mata ba'da wujubiha khalihi fa tukhraju min asmalihi in kana awsa biha wa in lam yuwassi biha umira umira warithuhu bi ikhrajiha bila jabr borom koor mi nga xamne at momela do atay jall fekke den ka de won nako des ko genn ci lepp alal ji fa nga def dara ko defé nak su fekke den ka diw ko won ñu digal aji do nam bu genné ko bu ko defé baax bu ko deful su ko jaxorse kon jappane li mu wax moy buri koor yi jall tu def ko won bu den ka ni ko nak lolu kon ci sunu su balay top suba kafaratu ziharin top kafarat ziyar waqt ko ko ray kafarat fihar ak kafarat ray ñu bokku daraja ñu bokku daraja bu ye jalle ñoo ci wara seuss su ko defé nak buñ ci xaju ñew na ñep wa uqriha kon tegeef nay bant bay na waasi digante manam da wax ne kafarat fihar ak kafarat ray ñoy mo daraja buñ sese ci denkaane bi taxaju ñoom ñaar dañ koy tegee bant ku ci fet ku ci bant ba mom rek mo xamne yow lañu wara wé suma kafaratu yamini ci top kafara ngiñam bu ye jalle kafara ngiñ mo ci top te ke giñon na kafara war ca mo top suma fitri ramadan top kafara dok ci wéru koor su fekke da amone dogul dogon ci wéru koor te tay ko war ca kafara lolou moy doore seuss bu ye jalle suma li tafriit top ñeel sagan ci fay ramadan ba jeneen ñewat fekke waron na fay ramadan sagan ci ba jeneen ñewat lene gogu muy lene bu ye jalle ma wara sus suma nadru top ni sef bu ye jalle ni sef mo ci top suma mu battalu top gorel guñu dok ci bir tawat wa mudabbarul maradi ak kuñu gannaawal ci tawat na ko ni sar gi jalle kum gorelon gorel gu dok moy gu tew yamam tawate tawati fatu ba kum gannaawal ca tawati fatu ga yo yar ñoo sus ñoo ñoo bokku dara ja ko tax mu atafé ko waaw ñoo bokku dara ja ko tax mu na fahuma salaw ala zahir al madhhab in kana fi fawrin wahidin wa illa qaddima sabiquhuma na bu bokke jamono dal ñoy mo dara ja fekke ne amna ci ko jittu nak ko jittu lañu ci teul sumal musa top gañu denkaane bi hitqi ci gorelam mo ay yaram bir mi ko ni rañel ci dafa fa mo aw yistara wala def ko jett bu ye jalle ju tek ca jaam bo xam da ko rañelon ci ay jaamam niki abdi fulan sabab jaam diw dafa denkaane ni gorel ko ko rañel ko ni sabab jaam diw koku mo top wala jam bo xamne ragnel nako way nekutul fa mom day bo xamne dako ragnel ni dañ ko jënd ko relal mako moy aw mo hayyana ci ndaxeyri ka sahidin habdi sayidin ya sahid mo xamne jamu sayida awli ka shahri wala jëm ci lu melni wer su fekke dafa ragnel lan ab jam denkaani bu fi joge ni ko relal koko waye dañ wax ni suma dexe ba tek ci wer wala wax ba ñaar wéré yoy aw bi bañin wala mu denkaani ni gorel ko ci alal fa xaj jël hoté mu gawé ko denkaani won né jaam sangam mu fi joggé nañ ko laaj alal mu joxé ko tañ gorel ko yent yi mom ñoy mo dara ja al musa bi hitqi muhayyaran indahu mu ben ak aw yustara mu ñaar ak awlika shahri mu ñett ak aw dumal fa xajalo ko ku mu jikin nak moko defé leral waye moy da denkaane wona so fi bayiko jaam sangam sama jaam sangam na joxe alal tan gorel ko fi sas su ko defé nak bo waxé lol té jaam ba dal joxé lolé fi sas wa koku dal li dug ci denkaane ba té ñoom ñent ñi ñoo bokku dara ja ñoom ñent ñi ñoo mu dara ja mo tax ma ataf ko aw suma musa top ku ñu denkaani bi kitabati ci joto bu ñu jalle ñu tek ci ab jaamu bo xamni da denkaani woni suma fi bayiko nañ joton tek mom te jaam bi lo di fay fi sa sey sas ma tax fa na ba tekki wala ñu hajjila kon koku bu ñuy jallé ci dooro sos wala mu taqku ak ñu goreel bima ñu ci alaf wala mu taqku ak ñu goreel ila ajal jëm ci app bo xam dama sorina manam ko xamne da wax ne na jox ala tan goreel ko suma fi bayiko ben weso moy fa hajjalu ho ci mu gaawé ko bi mu taw nak moy bo xamne gaawé ko manam ko xamne da wax ne bo fi bayiko na joxe alal ñu goreel ko waye nak koku gaawul alal jax moy joxe wu ko fa saas koku kee ko gaawon bokoy jitu ak kum goreel jëm ci app te app ba sori app ba sori te mutul app ta farabana bahu dahanna fi shahri wa lam yablugh sana fa haula ay salasa fi martabatin wahida fa yatahassuna isa dakha anam al musa bi kitabatihi ak al muhtaq bima jilin al muhtaq bima lin wa lam yuhajjilhu ak al muhtaq ila jan bahuda ñoy ñoy mo dara ñu suma al muhtaq top ko ñu goreel di sanat ñu jëm ci at des na ko jital xala ak sara ci lo pat kum denkaani won ne suma fi baye ko ba tek ci at nañu ko goreel bo xalaté ko xam da wax ne bu ma ci tek bo faatu ba tek ñaareet ah lolu kon ki nga xamni mom la wax at ni mom lañu ñëk mom lañu jital ci sunu bi doora jall ci kee ki wax ñaareet suma bi xiqin top ci ak goreel lam yu xayen gom rañé leefu ko manam su fekke dafa denkane suma fi bayiko nañ ma goreel ak jamm waye rañelul jamm tan rek anti ko xani raqaba koku bu ngay jallé la ci dooro top suma hajjun top acc goreel bobu nga xamni rañelul ko bu jallé la ci acc di dooro top acc gum denkane won illa li saroratin na rañel ko mustaaj fa yatahasani kon dañi sompo ñom ñaar na bu fekke momi denkane lol mustaaj da neew kon fekkene ajga ak gorel ge nga xamni ragnelu ko xaju ci solution dañ koy sompo ñom ñaar tahit fi niki ak gorel lam yu xayen gu ragnelefu ko bo mu xayen ak lu mi ragnel xeyri hi lu ko ta gorel wajus hi ak ub xajam am ñu delu hi bi ci waji mu wajus hi ak xajam alalam am ñu xam ko wajus hi ak xajut lolé ñu ragnel ki bi fi rek man nako delu fo xone yett yi ñoy mo dara ja gorel go xamni ragnelu ko gorel leen ma adam rek dal dikoy den kay non ak leneen lo xam da ko ragnel ne nañ ko jox diw niki mune mbalan ni nañ ko joxal sayyid la misale ka hadir ka hadir tawb li sayyid ak bu tuddi ab xaj mo dafa delo xaj bi ci allah muy bi gis in min malil musi ka sulusi bo xene yar ye manam gorel bo xam rañel ko ak leneen lo xam ni du gorel waye da ko rañel melni bala ni nga ko misale wala nan bu tek ci nak nenañ mako joxal ab tier ci sa alal babkar bayo yette yo ñe mo dara ja ken jitu ci sa morom motax mana fa hatihi salasatu fi martabatin wahida fatatahasasu fi thuluth idha dakha hanha wala yuqaddamu ahaduha khalal akhar walil maridi ñal na aji tawat istiraw man jënd ko xamni yaati ko dana ko re xalehi ci mom bi sulusihi ci af sulusam ñene nit bu tawate tawati faatu man na fekk jaam bo xamni ni suko momé mu daldi bare bu daldi waxu jënd ko suko jënde kon dañ koy genn ci af sulusam ndax ñu ñu ko defé jamono tawat rek sulusu ba dañ koy genné koko nak moy ko melni domam mbab setam ba bay ba mamum matax mu ne waya ri setam koy don fekke ne fatuna ko ke mu jënd ci bir tawat ja te tam dal di bari fasal ndax lam ko jégué dana bok ci ñi don fa bëgg waxo waya ri su al mushtara bil fathi min al mushtari baqi al mali in infarada wa hissatahu in lam yanfarid li hitqihi bi nafsi shira'ihi la in awsa wa khun dem da denkane bi shira'i ibnihi ci jeng doom wa xataxate mu gore su fekke da denkane su ma fi bayiko sama doom je di jam nañ mako jëndal bañ ko mu dal fi bayiko nu ñu jënd ko doom yi dal di goy kon doom jojé tu doon ndax bayyi bi faat no nopi fekk mu dib jam ana ab lañ ko jënd mu doora goré waxu dima jitalef na ak ibnu doom ala khairihi ci ko dul mom ana bu fekke ne da xaar ba taw tawti faatu daldi gorel ci bir tawal ji wal batu itam jënd doom jo xamne jam la won ci bir tawal ji me ñep xam nga ci sunus ba la wara genn bu yalla dogal ni sunus ba xat sunus ba xat xajuñ ci ñoom ñaar kon day ñëk dugal doom ja mu dugg ci sunus ba ndax bu ci xajé lepp doom ci goré su ba déxé nak jam ba ci dess nak mom lu ci xaj rek goré lu ci xajul ñu xam ñu xajul fa in awsa ndem dem kanina bi man faati muhayyanin ci jariñal lu ñu rañel aw bima wala ci lo xamne laysa fiha dit mi nek ci tarikatu ja aw bi xit xab dihi wala ci gorel ab jamu baxda moti ci gannaaw ak faato bi xeerin ci weer wala yahmilu tadu mana yanu sulus sulus ba qimatahu qima ko yara kon tan lo alwaris ak doon ja bayna an yuji sa digante mu weel aw yakhla wala muy summi sulusal jamihi sulusul lepp fekkene waji da denkane ne sama suuf seeb mo fi bayiko ay ati at lu cey njariñ nañ mako joxal diw waye lolé bam fi bayiko dañu gis ne ab sulus ala la mënta yenn lolé mëtu lolé ben ngok ñaaral bi moy lo xamni ni nekku ci tarika ji ma nekku ci alal ji mbay waye da ko wax non rek ngeen war ko wut ngeen ki da wax ni jënd leen ab jaam joxal ma diw te rek na ab jaam nekkul ci lim baye mom waye da wax ni rek fata mana aw sa bima lay sa fiha yahni tarikatahu bu ko wax ni lay sa fi tarikati kashtaru habdan li fulani walam yahmilu athlus jënd leen ab jaam joxal mako diw lolou den kaale ko kitam ñu gess ni bam fi baye ko sun su mu tuddo lolou wala ab jaam bo xamne mom moko mom bo xamne so fi baye ko ba tek ci wer day nañ mako gorelal waye lolou lepp ba ci agge ñu set ni moy tam xajul ci sulus bi kon atti bi neena dañu wax aji doona jene ko bu la neexé wé lim bëggal nga defal ko ko yetti mo wax lu ci doon nga defal ko ko bu la neexé itam nga jël sulus alal ji jox ko kam wo xamne nañ mako joxal jarignul sangam ma nek wo xamne lu bay ko jarign ci sulus nangam yaat mako joxal diw te sulus mu tegaat lolou koko bu ko joxe sunu sub lepp alal ci len mu doy de gam yow mi aji doon ji mën la wéyel lam den kañ wax bi ci dopi tam moy aw bima lay sa fiha bam ne jënd len jam joxal mako diw te ngit ne sunu sub betul lolu koko ba tay bu ñu sété lay sunu sub lepp jox ko koko rek gam doon joxlu jam bo rek lu wax bu ci dina nga xane mom da fekk ab jam ci alalam mo waxon ne mo fi bayiko ba tek ci wer nañ ko gorel koko ko dañ ci sét sunu sub alal ji mum tollu ñu seet lu mëna dugg ci jamm bobu ko defé ñu gorél ci jamm bal toll non lu sunu su Alla ñu toll rek ñu gorél ci jamm bal toll non o do nasi bit di su den kané walu doom ju gor aw bis ni wala am kemam fa bil jami kon lepp lañu wara joxe anam su fekké ne da wax ne diw su mo fi bayiko nañ mu ko joxal walu sa doom ju gor da fekk na mom ben doom gor dong la am kon lolou moy doom gor xam nga mo wara doon leppum kon kon lim denkaani rek legi moy kon leppum nañ ko jox koko kon su doom ju gor ci nang wo wéel lolou kon lepp alalam lañu jox koké wax da nga mom ben doom gor la am tane nañ ma joxal diw sama walu doom ju gor jeen doom ju gor ci mo wara doon leppum kon su doom ju gor ci wéel lolou lepp lañu jox koko bune itam nañ mu ko joxal lu toll ni walu sa doom ju gor ben lañ muy aw misni ni ci mu ci mën doon rek bu ko doom ju gor jëwëy ni dal lepp ala ja lay jox koko fatu nafasu al wasiyatu fi suratayn lil musa lahu bil jami bil jami li mal musi wa in kana lahu bunani wa ajazaha fa bin nisfi wa in lam yujisha al wahid aw al ithnani nafadat fi tulusi fihima la fekkon da baye ñaar doom ñu goor tawax li wax ji ñu wax legi kon bu ñaar doom ñu goor ñu wéyé lay denkaané bi kon koké moy mom genn walu ala li waji ndax dégam ñaar doom ñu goor la baye kenn ku ci nek walam ci bilasi moy genn walu kon bi wéyé lay denkaané bobu kam waxan moy mom genn walu alam suñ ko wéyé lu nak cër rek la koké am wa in kana lahu thalathatu abna'in nafasat bi thuluthi ajaso amla baye won ñet doom ñu goor kon mom ak lu mënde am bu ne nañ ma joxal diw mo fi bayiko walu sa doom kon wal doom ab thuluth lay doon ndax ñet bu ngi seddo alalam ku ne ab thuluth lay tax mëna ko lol lay doon la chaluhu du tiageru bu ne ichaluhu def leen ko warisal muy aju doon baaw and ak sa doom ji bu denkaane so fi bayiko diw dañ ko def mok sama dom ji ñu bokk doon kon awala mu ne al-hiqahu yegal leen ko bi ci sa dom ji kon fasayidun day melni aji doliko kon day melni ñaka wara doon mom yi mo ci yok rek ko defé ñu samalé ko bu doom yi nekké ñaar ak mom kon ñu wañu walé ko muy ñett waaw bu ñaar yi nekké ñett ak mom ya ñu wañu walé ko muy ñent mom yi tax mu ne fa in kana al-banuna thalathatan fa huwa kabnin sabihin وإن كانوا أربعة فهو كبن خامس ولو كان له ثلاثة ذكور وثلاث إناث لكان كرابهن مع الذكور ولو كانت الوصية لبنت لكانت كرابهة من الإناث ومن نصيب أحد ورثته بدن كان يتيني جوخيلكو تروب كان تي واي دونم فبجزء كون نيك نتي أفخاج من هذا رؤوسهم تي لبوب سيني بوب mu ne sama xibaay ko dañ ma joxal diw lu toll ni cëru kenn ci sama way doon kon su boobaa dañu wañ way doonam duñ toll ñu seet ko doon saab kenn ku nekk lu muy tekki bu boobaa nag lu toll ni benn xaaj ci xaajoo yee ñu jox ko kooku nga xam ne fa in kaano xasratan fa lahu al xushru wa in kaano xamsatan fa lahu al xumusu bu yàlla dogalee way doonam daal di juróom kon moom mii ab xumus la war a am bu yàlla dogalee way doon nam nekk fukk kon moom mi benn xaaj fukk la war a am muy ab fukkeel bu abi jus in bu denkaanee ab xaaj aw sax min wala ab cër fa bi sax min kon nekk na ci ab cër min faridati ca masalaam su denkaanee su wafi bàyyi koo nañ ma joxal diw ab xaaj mbaa nañ ma joxal diw ab cër rek yem ci noonu kon dañuy seet ñu tëralee masalaam nu saamee demee koo kañ jox ko ca benn waaw lu saamee demee rek nga xam ne fa in kaana asluha sitta kon fa bi sahmin min sitta wa in haalat fa bi sahmin mimma balagathu bi hawliha ka sabhatin wa thamaniyatin wa tisatin wa hashara wa in kaana arbaatan wa hishrina fa bi sahmin minha wa in haalat ila sabhatin wa hishrina fa bi sahmin minha moom daal su boobaa buy tëralee masalaam nañ ko war a miraase bu dee 6 nga xam ne kon waa ji mu denkaane ci ñu war koo jox war nañ koo jox kon ab sudus masala ma sompo woon sax ba nekk juróom-ñaar mbaa juróom-ñett mbaa juróom-ñeent ba ci fukk wala bu sompo woon ba yeneen 4 la mu sompo ba ci yeneen 7 nga xam ne mooy gën jaa bari sompo du tee ndegam nag masalaam tëdd rek lu toll ni benn ci yeneen 7 yooyee moom lay am moom mi denkaane ci jox ko xaaj ci noonu wa fi kaw ni dëf yi nekk na ci nekku dayfoom mislahoo di am kemam wa fi kaw ni dan fihi nekk na ci nekku bu tuddee denfu delfu mooy duubal ca ñaar ca mislahoo di am kemam dong yam ca aw mislahi wala ñaar kemam boob tara dudum su mu fi bàyyi koo nañ ma joxal diw den fup la sama doom jigoor di am kooku am nañu ne delfu moom li baat di firi mooy duubal maanaam ñaar cam loola am nañu ne itam su boobaa du tee lu toll ne loolu képp lañ koy jox mooy mis la hoodoom waaye bu ndee ibn sas nee na man aw saa bi dian fi nasii bi wala dihi fa qaala alqaadi abulxasan lastu aarifu xukmaha man suusatan xayra anni wajadtu li baxdi chuyooxina annahu yuwata mis la nasii bi wala dihi maratan waxida ba xukki xan abi xanifata wa shaafii radiallahu taala anhuma annahuma qaala dianfu nasii bi mitluhu marratayni dianfu nasii bi mislu ho marataini ثم قال وهذا أقوى في نفسي من جهة اللغة وبمنا في عبد بدين كان جارين أبجام ورسد كون دون نفكو حني الموسى ولس كنو دين كله ونيال فودق الموسى له نغموي كان جارين لي جمجم موي كان ورا جوخ لن دين كان على جاني جوخ الموسى بوكو دين يبو أجي دين كان الموسى بيشي نغموي جمي على جاني ورا جوخ